Ninapotafakari upendo wako e Bwana. Ninapotafakari fadhili zako e Mungu. Ninapotafakari wokovu mkuu uliotupa. Nashindwa kujua ni kwa jinsi gani ni kushukuru. Ninapotafakari upendo wako e Bwana. Ninapotafakari fadhili zako e Mungu. Ninapotafakari wokovu mkuu uliotupa. Nashindwa kujua ni kwa jinsi gani ni kushukuru. Waniuliza maswali mengi, mbona wafurahi hata ujaribiwapo? Najua neno moja, tetezi wangu yu hai. Hawezi kuniacha siku zote za maisha yangu. Watu wengi sana waniuliza maswali mengi, mbona wafurahi hata ujaribiwapo. Najua neno moja, tetezi wangu yu hai. Oh, hawezi kuniacha siku zote za maisha yangu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kunipenda. Kwa kunipenda. Ninasema asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Takatifu, takatifu, takatifu.